Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er et musikalsk talkshow, og i studiet, når De Sorte Spejdere sender, er min bedste ven Anders Lund Madsen og jeg selv, Anders Breinholt. Men hej. Det er jo ikke det hele. Det vi har jo en redaktion, som består af Gry, vores redaktionschef, der har fri dag, fordi hans far fylder 50. Tillykke til far Lars. Vi har filosofen Carsten, han er som ikke fri dag. Fylder 21 i dag. Og så har vi Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant, der fylder 12. I morgen, og så har vi vores tekniker, som vi er meget glade for at have i dag. Meget, meget glade. Den Oscar-nominerede lydmand Henning Mortensen. Er det ikke fantastisk? Så bliver det altså han har faktisk ikke fødselsdag, hverken dag eller i morgen. Nej, det er der faktisk ikke ret i. I dagens program, der kan jeg bare sige, hold fast, det bliver simpelthen bare så dejligt. Er det ikke rigtigt? Jo, ofte har man i det her program i starten kunne høre, at vi sagde, at det var godt. Og så er man måske hen ad vejen blevet skuffet og tænkt, det var da ikke så godt. Ja, eller det kunne have været bedre. Være endnu bedre, ja. Og fordi vi måske har haft en tendens til at oversælge nogle gange. Ja. Det er også, fordi vi selv er begejstret. Men jeg vil sige, i dag, der kan jeg kan ikke sige det mere, præcis som du lige har sagt det. Mm. Jeg tror muligvis, det bliver det bedste program, vi nogensinde har lavet. Når jeg kigger ned ad listen, så ser jeg ikke andet end, hvor jeg tænker bare, kan vi egentlig nå det hele? Jeg kan allerede nu sige, det kan vi ikke. Nej. Men så er vores problem, at vi allerede nu skulle fatte os i korthed. Det kommer ikke til at ske. Nej. Men så er det, kan man vælge det bedste ud af det bedste. Er lidt en hyldest til Grys far, ikke? Jo, det kan man sige. Grys mor var i radioen i går, som i rollen som fuglefanger. Hun var jo havde oplevet en fugl fløjet ind i hendes hjem. Ja. Og fanget fuglen under kyndig vejledning af os. Og nu i dag er det fødselsdag, så på mange måder er det en smuldagtig tid i et lille hjem. Og hvis man vil høre samtalen i går, hvor Grys mor Birte Gry, Fred, ja. Nielsen, hun fanger en fugl, så skal man downloade vores podcast fra i går. Det kan man gøre via vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Selv samme hjemmeside, man skal benytte sig af, hvis man vil se, hvilken noget musik vi spiller i De Sorte Spejder. Ikke B3's playlister, men De Sorte Spejders playlister på De Sorte Spejders hjemmeside. Klikke, hvor der står playlister. Og feinsmækkere, og dem er der, gudslov mange af ude ved højttalerne lige nu, vil allerede have aflyttet, at der i dag blev startet med en lille lydbid fra klassikeren Coming to America. Ja, med de meget store skuespillere. Eddie Murphy var god, kan man sige. Og Senior Hall. Ja. De var gode. Det var prædikanten her. Ja. Jeg synes lige godt, vi kan fyre en ekstra en af, for man bliver helt glad af dem. I got a special treat for you this evening. A young man that you all know is Joe the Policeman from the What's Going Down episode of That's My Mama. I want you to put your hands together and welcome him to the stage. Big round of applause for Jackson Heights' own Mr. Randy Watson. Yes! Randy Watson. That boy is good. Ja, det er simpelthen godt. Ja. I don't know what you come to do, but I come to praise the name. Lord, Lord. Kan jo købes i Kvickly i Rønne for 49 kroner. Og der er en film, man bør have derhjemme i DVD-samlingen, så er det Kongen til Amerika. Du burde have den to gange, så man kunne spille den hele tiden. Det er ikke. Det var den sidste gode film, Eddie Murphy lavede. Hvad skete der mere? Så lavede han Nutty Professor, og den der, man kunne snakke med dyrene, og så blev det bare ikke godt ting. Jeg vil godt klippe ud som tyk dame, og det skal jeg gøre i alle film, jeg laver. Ja, det står med. Jeg elsker ud i traileren. De bedste stand-up shows, der nogensinde er lavet på DVD, det er hans. Det er du Raw. Du tænker Raw? Ja. Ja. Og hvad hedder den? Anden? Det hedder Even More Raw. Nej, hvad fanden hedder den? Jeg kan ikke huske, det er også lige Delirious, ja. Raw Delirious. Og så, så er der så i nyere tid også kommet Ricky Gervais, kan du sige. Jeg må også sige Eddie Izzard. Hvis du nogensinde vil gerne læse, så gå der ind og køb en DVD med ham. Ja, det er spørgsmål nok. Selvom han ser mærkelig ud. Ja, ja. Sådan er det. Nå, men prøv lige at høre en gang. Hvad hedder det? Jeg lytter. Mine ører er store som blomkål. Ja, undskyld, nej. Men grunden til, at jeg er lidt... ja, vi skal også have noget musik. Men grunden til, at jeg lige nu er sådan lidt ved siden af mig selv. Ja. Jeg kunne ikke holde den længere i går. Hvorfor? Jeg blev nødt til at gøre det. Har du nu? Nej. Anders, det skal vi ikke sætte i radioen. Det havde vi da aftalt. Det gør vi bare en gang imellem. Jeg har en cykel, som er rigtig, rigtig fed. Den er herresej. Som er sådan en, den har ikke engang været selv dyr, når man købte en anden fancy smancy cykelhandler, ikke? Og der var ikke bagagebær på. Det er sådan en havelåge, hvor man siger, et replika af en god gammeldags herrecykel fra 40'erne. Du ved, sådan en rigtig en med bredt styr og store hjul. Mm. Ingen gear, du træder en gang, så kører du 3 kilometer, skal du ikke træde igen, ikke? Så store hjul har den her cykel. Ja. Den er flot, den har sådan en lædersadel. Det er et helt taget, det er bare en dejlig cykel. Jeg kører kun cykel, når til foråret, så tager jeg min cykel frem. Det er der mange, der gør. Ja. Men nu er jeg blevet nødt til at sætte et barnsæde på den, og det skæmmer den jo. det gør cyklen direkte grim, men jeg har simpelthen ikke kunne... Jeg er blevet nødt til det. Anders, et moralsk spørgsmål til dig, lige før musikken her. Ja. Cykler i København, ikke? Mm. Et ind eller ydt? Nej. Hot eller not? Det er da utroligt, der er sådan en rundvisning, der er altså i øjeblikket i gang med jer. Nå. Ja, men det kan være, at det sted skal sælges. Ja, der står nogle mennesker derude og kigger, men jeg tror ikke, de er danskere. Lad som ingenting. De kigger ned på mixerpulten. Vi lader som om, vi sover. Vi vender lige webcamet, så kan de lige... Ja, det synes jeg, folk skal se, ja. Jamen, det jeg vil sige, det er, der står mange, har jeg bemærket, cykler i rundt omkring på gader og stræder, som ikke teknisk set ejes af nogen. Man kan kalde dem præstjålende, ikke? Ja. Altså, cykler, som har været stjålne. Ja. På et eller andet tidspunkt, og nu bare så henstår op ad cykelmure, eller op ad husmure osv. Ja. Mit moralske spørgsmål er, er det tyveri, hvis man tager sådan en cykel, der allerede er stjålet? Jeg ved godt, teknisk set er det hæleri, men... Nej, for det er kun hæleri, hvis du betaler for den. Jeg tror ikke, det er tyveri. Men jeg tænker så meget juridisk, til mere moralsk. Er det forkert at tage en præstjålet cykel? Og gøre den til sin egen? Men nej, ved du, hvad det er? Du kan se det som en form for udvidet bycykelordning. Ja. Her må du køre over hele byen. Det er ikke kun inden for broer og kvartererne. Og der er ikke noget med 10'er. Du kan bare tage den cykel. Hvis den står der og har været stjålet en gang, så kan du tage den, og så kan du køre den cykel, ligesom du har lyst. Men må man gøre den til sin? Du kan gøre lige, hvad du vil. Okay. Der er bare noget stelnummer, du lige skal have krasset ud med en fil og noget VD40, du. VD40 tager alt. Også hvis man har milde tandsmerter. De siger, at det der vanish, det er det bedste. VD40, siger jeg bare. VD40 klarer alt. Og hvis der er tilbud nede i Netto, hvor der er de der 10 kroners marked, og der er en VD40... Du kører VD40, og du kører... Er der knage parforholdet? VD40. VD40. Der er intet VD40, ikke tager. Har du ondt i tanden? VD40. Jeg har fundet noget hiphop til dig. Nå, det glæder mig meget til at høre. Er det godt, eller er det dårligt? Jeg synes, det her er godt. Godt nummer, det er, Anders. Tak skal du have, jeg synes det også. Hvad er det? Chunky Pam. Hun er ikke rigtig signet nogen steder endnu, som man siger. Men det er en ny sang til New Jersey, og det er De Sorte Spiders uundgåelige. Dirty Jersey med Chunky Pam. Ja. Ja, tak. New Jersey er jo, kan man sige, New Yorks Vallensbæk. Ej, det, ja, må jeg sige noget der? Det kan du. Jeg ved bare, dem, der bor i Vallensbæk. De synes jo, at det er lige ligesom dem, der bor i Birkerød. Nok, så er det faktisk... Altså Birkerød, dem, der bor i Birkerød, de synes næsten, de bor i Hørsholm. Derfor er Birkerød rigtig deres lufthavn er lukket. Ja. Så er der dem, der bor i Farum, som nu synes, det er rigtig, rigtig fint at bo i Farum, fordi det er tæt på Birkerød, som er tæt på Hørsholm. Mm. Så er der så dem, der bor i Brøndby. De er bare glade for at bo i Brøndby, tror jeg. Eller dem, der er glade for at bo i Albertslund. De er meget stolte af at bo i Albertslund. Der er faktisk nogen, jeg kender, der kommer fra Albertslund. Men de bor i Vandensbæk, som grænser lige op til Albertslund, men de siger, de bor i Albertslund, fordi de synes, det er pinligt at sige, de bor i Vandensbæk. Og Vandensbæk, det er den der eneste sådan... Det er også det konservative. Men jeg ser ændrer det til, at New Jersey er New Yorks Albertslund. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret. Nå, det er bare dem der fra Vandensbæk, de er også en fisse fornem nogen. Du har ret. Altså, vi bor til vandet og sådan noget. Ja, ja, men det er stadig en lorteby. Så skal du ikke køre derigennem de næste par dage. Der er mange, som i debatten omkring det med at stjæle en cykel, som er stjålet, er inde på, at det ikke hedder præ-stjålet, men post-stjålet. Det mener jeg ikke rigtigt. Der er også fordi nogen, det er ligesom en brugt bil, jeg ikke hedder pre-owned. Den hedder ikke post-owned, vel? Ja. Så, post er noget, der er sket efter. Ja, det er noget. Det her er noget, den er allerede stjålet. Ja. Mm? Hvis du genstjæler en cykel, skriver Sara, ja, så hedder det usømmelig omgang med hittegods, og den skulle være god nok. God nok i betydningen, at altså, der er en straf at det er det sprog, man bruger inden for juraen, tror jeg. usømmelig omgang med Hildegards, tror jeg måske, at vi er over i retning af noget, som man ikke kan med en cykel. Ja, dog. Og dog. Mm. Kim fra Fricykler i Holstebro skriver, vil det 40 forbudt på en cykel, der ødelægger det hele, for ved der er syre i? Det er så, jamen, det er muligvis rigtigt, men det skal på alligevel. Kan vi det 40 også klare en gang gonoré? Ja. Vil det 40 klare alt, mine damer og herrer? Breaking news. Vi har spurgt Gry Bay fra Avedøre, filmbyen i Avedøre, hvad hun synes om den nye. Det er jo løgn. Det er at synge glæbere, end jeg troede, man måtte inden for markedsføring. Vi har lige fundet ud af, at... Takket være vores intelligente lyttere. Det var desværre ikke noget, vi selv fandt ud af. Det er Gry Bay, som udgiver sig for at være Gitte fra Tisvilde. Gitte fra Tisvilde eksisterer ikke. Hun er et produkt af en syg markedsføringshjerne, som i desperation over ikke at have en reelt tilfreds kunde, har opfundet en skuespillerinde til at angive... til at påstå over for omverdenen, at der findes en Gitte, som har hunde, der agter at formere sig i en Hyundai i10. Hedder den 10i? Hvad hedder den? Den hedder Lort. Hyundai Lort. Jeg synes, at det er stranden. Jeg synes, det er i orden, at man siger, køb vores bil. Den er ikke særlig pæn, men den er hamrende billig. Og men der jeg er synes mega ikke... meget plads i den. Ja, her flot. Køb luft med noget blik omkring. Men altså, det er ikke i orden at opfinde og lulle os forbrugere ind. Jeg fatter ikke, hvor alle de her forbrugerprogrammer er henne, når der endelig er en eller anden virkelig rystende nyhed for os forbrugere, som ikke bliver beskyttet på nogen måde over for den slags snyderi. Jeg har set All About Anna-filmen. Hva? Og jeg kan bare ikke se Gry Bay være Gitte fra Tisvilde. Hvad fanden er All About Anna? Det er den film, jeg snakkede om før. Hvor er du henne der? Jeg ved godt, at du godt kan lide dem ude i filmbyen, men de lavede den der pornofilm, der var helt grotesk dårlig. Den var simpelthen så dårlig. Jeg kunne huske, de lavede Pink Prison, for jeg så kulissen. Ja, så lavede de det. Kulissen, Anders. What? Jeg kan ikke sige mere. Det slår... Ja, det kan jeg ikke slå. Det eneste, der nærmer sig det, det er, at jeg har været i DK4's tv-bingo-studie oppe i Aalborg en gang, og fået lov til at åbne en af lågerne. Det har... Det, altså det, ikke det, i, det, i programmet, ja, ja, ja, ja. Men det der, det slår slet ikke det, du har prøvet. Oh. Men de lavede All About Anna, og jeg kan bare ikke se hende i andre film nu. Men hun har købt en Hyundai i10. Og er nu skiftet navn. Hun har fået ny identitet af PET. Og opdrætter hunde. Gitte fra Tisvilde opdrætter hunde og har valgt at investere i en Hyundai i10. Investerer så flot lort, når det handler om Hyundai. Men okay. Tegnet i Europa. Designet i Korea. Eller? Og tegningerne blev væk et eller andet sted i midtvejs. Men hvad skal vi gøre? Der skal vi vel ikke gøre det, når bare der sniger og sige, ja, man ligger, som man har ret. Det var Gry Bay. Og ikke Gitte fra Tisvilde. Det er også, her er Gry fra Tisvilde. Det lyder ikke så godt. Her er Gry fra Rødovre. Nej, her er Gry fra Vesterbro. Her er Gry fra Herning. Hvorfor fanden sidder... Undskyld, jeg bander, men hvorfor pokker sidder de? De har en, hvorfor finder de på Gitte fra Tisvilde? Hvad ligger der? Hvor meget kokain skal der ind i luft, før det bliver til en god idé? Det ligger godt i munden. Gitte fra Tisvilde. Det ligger ikke særlig godt i munden. Gitte Tisvilde, nej. Gitte er jo sådan et konstrueret navn. Der er ingen, der hedder Gitte nu om dagen. Her er Hanne Brun fra Tisvilde. Det er lidt bedre. Ja. Eller Ulla fra Avedøre. Ja. Dårlig eksempel. Ja. Nej. Her er Ulla fra Avedøre. Det er da bedre. Ja, eller... Ej, men det ryster mig lidt. Her er Babette fra Vandensbæk. Den havde været god. Den havde jeg troet på. Smuk, kærlig, ærlig, enlig mor. Babette fra Vandensbæk søger. Kå ærlig. Storrygende mand. Jeg kan lide at gå lange ture. Med hår på ryggen. Ring snarest. Ring i næsen. Må jeg fortælle det med bæverarm, jeg har fortalt den før? Jeg synes altid, den er god. Det er mere, hvis man så har været på Damhuskroen, for eksempel. Ikke? Tænk eller andre steder, hvor at, hvis man kan de ældre damer og er mand, så skal man gå derud. Der er kun søde damer på Damhuskroen, vil jeg lige sige. Der er ikke nogen, der skal komme og sige noget andet. Så kunne det være, at man ender i en etværelses lejlighed et sted. Eller toværelses, treværelses, tiværelses, det er lige meget. Med, hun har fortalt, hun er enlig mor. Uh-huh. Men børnene, de er vel hos far i weekenden, tænker du, du tager med hjem. Du ser, der er små røde træsko i indgangen, når du kommer ind i entréen, tænker du bare, jeg sidder i saksen. Men okay, man kan vel gøre det, der skal gøres. Du har også lidt bruset. Men vågner om morgenen, ligger med armen rundt om Babette på Vandensbæk, og så kigger du over og tænker, nej, det går bare ikke, det her, vel? Hvis du tager armen til dig, så vågner hun. Så siger hun, hvad skal du? Jeg skal ned efter morgenbrød. Så siger hun, jeg har. Ja, jeg har sådan nogle hattingsgifler i fryseren. De er bare lige varme. Birkes, eller også så siger du, at jeg skal ned efter smøger. Så siger hun, jeg har. Eller du er ikke godt af at ryge. Og så kører hun cigaretfad ud, ikke? Med alle sine smærker på. Ikke? Nej, sådan en lille palisander, hvor jeg har stået. Nemlig. Så det eneste, du gør, er at gøre, det er simpelthen at lave en bæverarm. Og hvad er en bæverarm? Det er ved, at du bider den af helt op. Gnæver den af op ved armhulen og skulderen. Ved nøglebenet. Ja, så gnæver du arm af, eller den ligger, så smutter du. Så var der en, der skrev til sidst, og han skrev, at det man bare skulle passe på i den situation, sidst jeg fortalte historien, som ikke er mere end et par måneder siden. Den er altid god. At det, man skulle gøre, det var, at man skulle knæve begge sine arme ind, når man var i gang. Fordi ellers, man skulle have en dobbeltbæverarm. Det er rigtigt, fordi ellers... Fordi ellers ville hun, hende der dame, rende rundt nede i byen og kigge efter en med kun én arm. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. Ja. Og det er altså det er lige der, der adskiller amatøren fra den professionelle. Ja. Det er lige at tage sig tid til, ikke inde i lejligheden, men når man er gået ud på repoen, ja. Og lige knæve den anden af og kaste ned i den der skak, den der lune der, hvis man kan finde nøglen, og så stikke af. Og så skal man større for at stoppe blødning, selvfølgelig, fordi at der ligger nogle ordentlige af årtager. Nej, det er jo ikke lige den, der ligger. Der ligger nogle store puls over. Jeg vil lige sige, at vi spillede musik for Star Sailor, og der nummeret hedder Lullaby. Og, og det var dejligt nummer. Vi skal også høre Lightning Seeds lidt senere. Men nu vil jeg godt lave en quiz med dig, Anders. Ja, klar. Er du klar? Ja. Det er sådan, at på vores hjemmeside, dr.dk/spider, har vi nu lavet en blinklys-quiz, kære lytter. Du kan deltage i quizzen. Og det kan du gøre ved at gå ind på dr.dk/spider, klik hvor der står blinklys-quizzen. Sig lige blinklys igen. Blinklys-quizzen. Okay. Og det man skal, det er, at man kommer ind på hjemmesiden, og så skal man trykke på lyden, eller play. Og det gør man så her, altså. Og vi spiller nu. Er du klar? Ja. Hvilken bil er det her et blinklys fra? Det er... Er det en Seat Cordoba? Cordoba? En Suzuki Ignis eller en Toyota Yaris? En Suzuki Ignis. Wrong answer, Hans. Det var det ikke. Det var en Seat Cordoba. Nu hjælper jeg så folk, kan man sige, inden for hjemmesiden ved at sige, hvilke biler der er. Men det har vi ikke lige tænkt over. Her er blinklys nummer 2. Åh, det er noget at blive kedeligt. Hvilken bil er det? Jeg får ikke nogen muligheder. Var det en VW Transporter, en Citroën Berlingo, eller en Hyundai Getz? Det var en Citroën Berlingo. Nej, desværre ikke. Men det er lidt en trick, den her. Det var slet ikke nogen af dem. Det var en Pogoyt Partner. Det kunne jeg så lige og en Pogoyt Partner er det samme som en Citroën Berlingo. Præcis. Ja, tak. Nu kommer den næste. Er du klar? Mm. Og den sidste. Hvilke bil tilhører det her blinklys? Det er en bil, man ikke vil eje. Jamen, jeg kan allerede høre det. Det er en lorte. Vi bliver nødt til at høre det igen. Ej, det er ringen. Er det en Audi A4? Næppe. Er det en Renault Scenic eller en Ford Granada? Det er en Ford Granada. Det er en Renault Scenic, og jeg synes næsten lige, at vi skal lige høre den igen. Det lyder som en meget lille mand, der slår på en blikdåse. Sådan en lille trænet æbe, dresseret æbe. Kan du ikke se det? Ja. Det, der sker, det er i din Renault Scenic der. Det kan ikke være en ny Renault Scenic. Jeg skulle da meget lækker bil. Jeg forstår heller ikke, det der skulle være en Scenic. Men det er, at så trykker du blinkarmen ned, og så sker der, det der en fjeder, der kører ned. Så er der en lille bitte peanutkugle, der kører ned. Og ned i kæften på den her silkeabe, siger den. Og så må jeg hellere slå ud med mit ene ben. Og det ene ben, det slår jeg så hårdt op i skallen på mig selv. Og så lyder det sådan her. Kan du høre det? Og det er så blinklys. Og den har aldrig fri, den lille fyr. Den sidder bare i det ende. Anden står der sådan til højre side af hovedet, eller venstre side af hovedet. Sådan er det. Godt. Sådan er det, hvad æbe. Ja, tak. Det var en god quiz. Det var en tak. Gå ind og mor jer på hjemmesiden i himmels navn. Og hvad kan man vinde i quizzen, spørger man sig selv. Ja, det er sådan, at vi er ved at få udfærdiget en lille streamer. En lille, eller ikke en streamer, et lille klistermærke, man kan sætte i bagruden af sin bil. Ja. Hvor der står, jeg vandt de sorte spiders blinklys quiz. Og ja, her, og så er der et årstal på. Ja, men her, ja, lige netop. Her skal vi bare have hjælp fra nogle lytter. Ja. Fordi at vi skal have design til den her. Ja. Og hvis der sidder nogen derude, som kan sådan noget med design, har du til at designe et klistermærke for os? Det kan være en clairvoyant. Der er ikke mange penge i det, men hvis man har lyst, må man da gerne give det et skud. Det måske skal være lækkert. Det skal være en, folk virkelig gider at sidde ned i bagruden. Skal den være rundt, ikke? Jo, det skal den nemlig. Ja. Så send den deres lige til satansøgelsen@dr.dk. You are med There Is Nobody. Vi har fundet ud af, at det er ikke en silkeabe, faktisk. Det er en ganske, ganske lille mus, som løber rundt ind i en æske og ikke kan finde ud. Her er De Sorte Spejderes programoversigt. Ja, ja, jeg skal nok tage det i mig igen. Vandensbæk er et dejligt sted. Hvad nu? Der var nogle mange nu folk begyndt med Vandensbæk. Og det skal der ikke sige Vandensbæk noget. Er et fantastisk sted. Fattig fine tosser. Og siger jeg, som bor på Amager, og det har ikke noget at gøre med, jeg er så fin på den. Men det er bare typer lidt ligesom dem der Birkerød. Nej, vi er ligesom Hørstholm. Så vi er bare ikke lige så fine, men vi vil gerne være de fine. Du skulle tage det i dag igen, ja. Nå, nej, men det er bare dem der, nogle af dem, der bor i Vandensbæk. Nogle af dem, okay. De vil godt være sådan lidt... Dem, vi taler om, ved godt, hvem er. Ishøj og Brøndby er virkelig bare nogle lortekommuner. Se os i Vandensbæk. Hey, hvor er vi fine på den. I dag i programmet, der skal vi snakke om Mogens Kammer og Christian Rosing. To dejlige Europaparlamentsmedlemmer. Troværdige mennesker har vi altid vidst, men at de er i stand til også at fejle, det er en helt ny side af dem, som de har afsløret, og som er meget smuk. Vi skal forbi Godmorgen Danmark. Ikke for at kommentere noget, fordi det bryder vi os ikke op med mindreårige, og det er det, det handler om her. Lige netop. Caroline Wozniacki er for første gang nogensinde i De Sorte Spejdere. Ja. Næppe sidste. Næppe. Asha, det der sker. Så Anders, det må vi ikke, før hun er blevet 18. Så er der dialekt og diktion, et stadig mere, kan man sige, succesombrugssegment i programmet, hvor vi laver sjov med tyskere, som prøver at tale engelsk. I dag er det Uwe Boll, som har lavet House of the Dead, Alone in the Dark og Blood Rain. Store film, hvor han sviner George Clooney og Michael Bay til. Så skal vi ringe til en efterskole i Jylland. Vi prøvede at ringe i går. Vi ved, at forstanderparret på Frøstrup Have efterskole. De er ikke så tosset med, at vi banner lidt meget i programmet. Det har vi ikke gjort siden. Og vi ringer nu bare lige for at få de sidste sænger, om det er okay så at ja. Høre til programmet igen. Nemlig, for det er sådan, at man har tvangsindlagt eleverne til at høre et andet radiostation i P3, og det er vi selvfølgelig lidt kede af. Det kommer vi til. Så er der Blinklys-quizzen, vi allerede nu har sat i søen. Ja, så skal vi forbi TV2 og programmet Livhaverne. Det er et fantastisk program, som bliver mere og mere åndssvagt at se på. Så skal vi også snakke om klavoyant, hvis det viser sig, at der er... Ja, det er lidt alvorligt. Ja, vi ser, hvad der sker, og så vender vi tilbage til Dorit, hvis de når at gøre deres arbejde færdig i politiet. Ellers gør vi det bare i morgen. Ja, det er faktisk rigtigt. Den dør ingen steder. Og så er vi Nordisk lavet en reklame. Ja, det har vi også. Og så er vi selvfølgelig også til det spændende går, og så lad os lige høre det her igen. I got a special treat for you this evening. A young man that you all know is Joe the Policeman from the What's Going Down episode of That's My Mama. I want you to put your hands together and welcome him to the stage. Big round of applause for Jackson Heights' own Mr. Randy Watson. Yes, Randy Watson. That boy is good. Smoke thing? Ja, meget, meget smoke. Og det er altså ikke James Earl Jones, som laver det. Ej, nej, det her det er Sineo faktisk, der spiller præsten. Der var bare lige en lytter, der var inde på. Ah, det er fordi, han spiller faren i filmen, tror jeg. Og også og gør det fantastisk. Ja, her er Suede. Suede udgav et album i... Hvad fanden er det her fra? Det burde det da egentlig lige kunne se her. Det burde er det ikke også... fra 92? Nej. Det er meget senere. Det er sådan noget 99 eller sådan noget, tror jeg. Er det ikke fra 97? Ja, det skal jeg da fortælle dig, min ven. Det er fra 1999. Og hedder Head Music. Og nummeret, det du hørte, du lyttede til, det hedder Down. Og er et dejligt nummer. Et af de eneste numre fra den plade, der er rigtig gode. Hvorfor ser du kigger sådan ud gennem vinduet? Det er fordi, jeg bøvsede, så vil jeg ikke gøre det ind i mikrofonen. Det er også mærkeligt, der render rundt nogen derude i noget, der ligner armeret polarkoter. Ja. I 17 grader sol ude foran der bygning og sætter ministrimmel op. Og der kører sådan en bobcat, der er bare meget mindre end bobcat, der er fjernstyret, og så er der en masse blå blink, og så står der EUD på sådan nogle håndværkerbiler, der holder. Det er meget mærkeligt. Det er egentlig sjovt. Og der er heller ikke andre end os i bygningen. Næ. Nå. Det er nok bare noget surprise. Danmark har et helt fantastisk tennistalent. De havde to, men den anden, han er nu mere blevet en træner. Man kan sige, Kenneth Carlsen. Kenneth K, ikke? Kenneth K, han er godt nok med C, men det er lige meget. Kenneth C, K. Kødhoved. Kenneth Carlsen. Carlsen. Kenny han stoppede sin store karriere og er blevet træner, mentor, er inspirator. Coach er vel mere noget, der dækker det, ikke? For Caroline Wozniacki. Som er 17 og dermed fredet. Yes. Vi har jo valgt at tage det standpunkt her på redaktionen, at hvis man er under 18 år gammel, så... Så er man ikke ansvarlig for sin egen handling. Så man ikke kommer i fængsel, så kan man heller ikke komme i sort spejder. Nej. Og Caroline fylder 18 i juni, hvilket betyder, at når vi kommer tilbage fra sommerferien... Vi tæller dagen. Når vi kommer tilbage fra sommerferie, så skal jeg love dig for, Caroline... Anders, vi må stoppe, og det er meget vigtigt, at vi holder den regel. Jeg spiller ikke op til mit bed. Men Anders, det er vigtigt, at vi holder den regel, for ellers er der ikke noget, det er det. Karoline Wozniacki, hun til TV2's store glæde. Præcis. Eller, jeg vil, man kan ikke sige noget, det er mere fordi... Ej, Anders, jeg kan godt, hvis du holder kæft. Når man TV2 er så glade for Karoline Wozniacki. Og det er måden, vi gør det her på, Anders. TV2 havde besøg i morges i Godmorgen Danmark af Wozniacki, tennis-esset på 17, snart 18, som fortalte om sine erfaringer, sine debuterfaringer som fotomodel. Og det er ikke noget, vi vil kommentere. Vi vil bare spille det, så synes vi, så kan man høre, hvordan det gik her. Og det betyder, at vi lukker for mikrofonerne, så vi ikke kan sige noget skæg. Mm. Eller noget, vi selv synes er skægt. Jeg har fyldt bolden. Du har fyldt bolden med bolsjer. Med bolsjer, det er de nye poletter, og jeg vil sige, de gør sig godt i munden. Ja, poletbolsjer. Det er det poletbolsjer, ikke? Ja, seriøst. Det bolsjer, der smager som den kendte polet. Det er kongeslæg. Ja. Jeg spiser dem, fordi så kan vi alligevel ikke sige noget. Nej, det er nemlig rigtigt. Jeg tager også de et par måneder nu. Så I lyder med ligesom Karoline, når jeg hedder bolsjer. Anders, vi havde aftalt ikke at lave sjov med Karoline Wozniacki. Og så må du ikke lave sjov med Karoline Wozniacki. Der er få enkle regler i det her program. Nu spiller vi klippet. Jeg møder Venus. Anders. Så ringer jeg. Anders, når jeg ikke må lave noget, så må du lade. Nej, jeg skal nok være. Jeg skal bare ikke være. Tryk på knappen. Få enkle opgaver. Altså, tak til Sony Ericsson, ikke? Anders. Hvis man skulle købe en plade, og man stod, og det var de sidste penge, man havde, og man skulle bruge dem på en CD, så skulle det være en CD med Sia. Alt burde man gøre. Er det ikke rigtigt? Jeg vil gøre det. Jeg har gjort det. Det har også. Vi er nødt til at kvæle hende, fordi at der skal folk til fra virkeligheden. Altså bare skrue ned for musikken, naturligvis. Ja, absolut. Ja. Fordi at der er man øjeblik, er der sport, men først er der betalt med, der er han. Christoffer Meiner, klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til De Sorte Spejdere. Anden time af programmet, som vi har valgt at kalde det, vi lige sagde, og som bliver sendt direkte fra DR-byen på Amager. 900 København C, er det ikke det, det hedder? 999. Oh, ja. 999 København C. 0999 København C. Postnummer snopper. Ja, tak. Men i programmet har vi tidligere behandlet en historie, Anders har fortalt før, men som er en dejlig historie, som handler om bæverarm. Og lad os bare lige rundt den af, fordi at der var... Mailen? Nej, men den havde du i hovedet. Ja. Det er således, at man kan jo knæve sin arm af, hvis det er, at man skal ud af en lejlighed, uden at den anden i lejligheden opdager, at man går. Og så er problemet, var der en lytter, der sidste gang, Anders fortalte historien, indvendte, at man så også nok er nødt til at knæve sin anden arm af. Også fordi ellers så kan den, som man flygtede fra, genkende en senere hen. Og det er en god indvending. Og så var vi inde på, at det skulle man så i givet fald nok sørge for at gøre allerede ud på repoen. Fordi så kan man lige stoppe den ekstra arm ned i afskakken. Mm. Og Anders, hvad er det så, der kom indvending om? Jamen, så skriver Daniel Johansen til os, at hvis man vil lave dobbelt bæverarm, lige efter man har forladt lejligheden og står gnaver ude på opgangen, skal man lige sikre sig, at døren til opgangen er åben, medmindre man har meget smidig, eller man er meget smidig med sine fødder. En god indvending. Og det er derfor, jeg gerne vil sige det. Jeg kan ikke sige det nok gange. Jeg kan heller ikke. Vi har verdens bedste lytter. Ja. Intet mindre end verdens mest indskilt. Det er lige der, hvor den skiller fra amatør til professionel. Det er lige der, hvor livet ikke bare er en leg, men også er en opgave. Lige netop. Vi skal til en alvorlig sag. Det. For det er sådan, at vi har modtaget en mail fra nogle elever, som går på en... en efterskole, som ligger i Jylland. Den ligger i Nørre Nebel. Den hedder Frøstrup Have Efterskole. Ja. Og det er sådan, at i fællesområderne på den her efterskole, der er der nogle højtalere sat op. De er tilsluttet til en radio. Og der har det været sådan tidligere, at der har radioen været indstillet på P3. Så har folk kunne høre P3. Og mange af eleverne, heldigvis, det er vi glade for, har gerne vil høre De Sorte Spejdere, når de havde fri eller havde frikvarter. Ja, eller ja. Eller hvis de pækker. Skolen har bare forbudt, at man må høre P3 og især De Sorte Spejdere i fællesområderne. Og årsagen er, at der bliver brugt for et vulgært sprog af værterne, heriblandt os. Og der er de fat i noget. Ja, og vi har valgt at sige... Ja, og det, der så er dilemmaet her, kan man sige, det er, at så har man så valgt, at eleverne kun må høre Radio Skala, den lokale radio, som ligger i området der, sender fra Kolding i øvrigt. Ja, det synes vi er lidt ærgerligt. Og det er det synd. Ikke fordi der er noget galt med Skala. Men... Overhovedet ikke, det er bare, vi bare... altså... Ja. Sådan er det. Nej, men det, og det er rigtig ærgerligt. Vi ringede i går til efterskolen. Og så er et lille problem med ytringsfrihed, som vi ikke skal gå for dybt ind i, men bare et ganske, ganske lille problem. Og det er ikke noget, men nu skal vi sidde og sige skur og fanden, eller noget, vi ringer, fordi det er jo den indre missions efterskole. Vi kunne bare godt tænke os at ringe til forstanderen, eller forstanderinden, som hedder Margit og Erik, sige goddag. Kunne det lade sig gøre? Hvad skal vi gøre? Vi lover, vi taler pænt. Ja. Kommer vi lover ikke at prøve. Om skur og udbrud. Og vi ændrer mailadressen fra Satansyngel til noget andet. Meget pænere. Ja. Guds fred, snabla.dk for eksempel. Det kan også være, vi bare tager neutralt. Det finder vi ud af. Nu ringer vi i hvert fald op til efterskolen og hører. I går ringede vi jo og fik fat i viceforstanderen. Det viser sig så, at det var viceforstanderen. Mm. Vi skal huske at sige, at han er i radioen. For det er sådan, kan vi forstå, at når man ringer op på hovednummer, så er det en vagttelefon, man får fat i. Vi skal høre, hvad sker der på skolen. Hvordan går det? Hvordan kommer vi ud af det her moras, vi åbenbart selv sætter sig. Goddag, det er Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejdere. Hej, undskyld, vi forstyrrer, du er i radioen. Det er fordi, vi ringer omkring det problem, jeg kan forstå, der er med hensyn til aflytningen af vores program i på jeres skole. Jo, det skal lige have lidt nærmere om. Jeg ved ikke lige, hvad problemet er. Anders, vi skal da også lige præsentere sig. Mit navn er Anders Breinholt, og vi ringer som sagt direkte fra det program, der hedder Sorte Spejdere på P3. Velkommen til. Tusind tak, fordi vi måtte ringe. Årsagen til, vi ringer, det er, at... Vi har fået en mail fra et par af jeres elever, som fortæller, som har været faste lyttere af det program, som Anders Lund Madsen og jeg vil lave. Som hedder De Sorte. Yep. Man tidligere på fællesområderne, på efterskolen, har hørt P3, men det har man så valgt at skifte ud med den lokale radio, Radio Skala, fordi at man fra ledelsens side på efterskolen har valgt, at sproget især var et problem. For eleverne. Ja. Sproget på P3 var et problem for eleverne, og derfor har I valgt at sætte, hvad kan man sige, fællesradioen på Radio Skala. Ja, det er vist en misforståelse. Det er vi naturligvis meget glade for at høre. Men ellers havde vi ellers tænkt os at rette os på den måde, at vi allerede nu har bestræbt os på ikke at tale så grimt, fordi at der har I i hvert fald fat i noget. Altså, der er to ting i det, og det synes jeg er rigtig fint af. Tak skal du have. Hvis jeg lige kort skal lige, så vil jeg nemlig gerne snakke med dig andet også, hvis der er sådan, jeg har tid til det. Endelig, vi har indtil klokken 4, så det er... Ja, det var helt jo. Jamen, det handler om, det er lige, at på vores fællesarealer, der hører man ikke radio. Nå, okay. Det er fordi, der skal man have et frirum, hvis man ikke ønsker at høre det. Ja. Men de må gerne høre det på deres eget værelse. Det er jo også, hvis man ligger nede på stranden, ikke også? Og i bikini alt muligt, og man gider ikke høre det musik, som naboen han ligger og hører, vel? Ja. Udover det hele. Så derfor har vi sådan et fælles, altså i fællesrummene hører man ikke radio, og det er uanset om det er jeres, eller det er Radio Skala, eller hvad det nu hedder. Så der hører vi ikke radio i fællesarealerne. De vil de egentlig gerne, de må gerne høre det på deres værelse og nogle ting, det går vi ikke ind, men det er deres valg, sådan nogle ting. Ja. Så, men vores elever er lidt ærgerlige over det, fordi de kunne rigtig godt tænke sig at høre jeres program. Ja. I hvert fald at høre P3, fordi der er rigtig meget med sport, det går de meget op i. Ja. Og derfor har de sendt en mail til jer og sagt, kunne I ikke godt gøre det lidt anderledes, sådan at vi måske kunne få lov til at høre det? Fordi det er jo et ungdomsprogram, og det kunne vi rigtig godt tænke os, at vi kunne få lov til, at det kunne komme fra fællesradion, så vi må høre det. Det er en ny mulighed, nemlig. Så er det fuldstændig det modsatte. Ej, det glæder os meget. Men så er der en dansklærer, der skal lige have fat i de børn i forhold til noget med en formulering af en mail. Men det er en helt anden snak. Ja, fordi det er en misforståelse. Den mail, vi fik, der fik vi at vide, at det var blevet forbudt. Men det her det er jo en meget mere positiv problemstilling. Så skal vi da bare have at vide, hvad kan vi gøre således, at det kunne blive muligt at høre vores program på fællesarealerne? Jamen altså, det, nu hører jeg jo ikke så tit, men det jeg ligesom hører eleverne sige, ikke også, det er jo, at de kunne rigtig godt tænke sig, hvis sproget var lidt anderledes. Ja. Altså, I er friske og sådan nogle ting, det skal I bare have, det er bare helt fedt. Tak. Det, de ligesom kigger, det er jo sproget, bandesproget, badeord, der er ikke også den underlødige tone af de pornografiske, seksuelle ting, der ligger i det. Og der må jeg nok sige, det er Anders Breinholt. Anders, det er den til dig. Det beklager jeg. Altså, den kan I så ligesom finde ud af, men ja. Men det synes jeg bare tak til lige at sige. Men må jeg spørge, lige inden vi springer det på. Må jeg lige sige den ene ting her? Nej, 2 sekunder. Er det eleverne? Det er bare lige en ting. Det er bare lige, vi kan springe videre. For jeg er hurtigt til at glemme, hvor vi kom fra og så videre. Jeg vil bare vide, er det eleverne, der har sagt det med det underlydende sprog? Eller er det lærerne eller ledelsen, som har... Eleverne har... Jeg vil nemlig hen og spørge eleverne i går og sige mig gang, det I sender det, er det vendt imod mig, eller det vendt imod radioen? Præcis. Fordi det synes jeg alligevel være dejligt. Og det er et godt spørgsmål, jo. Ja, og nej, siger de, nej, det er ikke vendt mod dig, Erik. Det er faktisk vendt mod radioen. For vi vil ikke godt tænke os at høre det, men vi synes faktisk ikke, at vi vil have det, altså, at når vi ikke kan høre det på fællesarealen, fordi der er nogen af eleverne, der vælger det fra, præcis, så kunne vi godt tænke os at sige, jamen okay, skal det være sådan i Danmarks Radio? Mm. Erik, jeg tror lige, bare lige så Anders forstår det. Anders, det som eleverne har gjort, ikke? Mm-hmm. Det er, at de har gået til forstanderen, Erik, og sagt, Erik, vi vil gerne høre noget radio. Er det muligt, vi på en eller anden måde kunne få de sorte spejdere til ikke at bande så meget, så vi kan høre det program? Fordi jamen, vi vil gerne høre programmet, vi vil bare helst ikke have det med disse skældsord i. Nej. Er det ikke korrekt, Erik? Jo, de bare ikke gå til mig først, de bare gå direkte til jer først, men budskabet er det. Jamen, det er, også, så, det er jo da også smukt af dem at gøre det. Så har de bare været lidt tosset i deres formulering, hvor de kom til at skrive det modsat. Men det er jo unge mennesker. Det er vand under broen. Det er jo godt. Men Erik, hvad kan vi gøre? Det er jo så jeres lidt sarkasme, ikke også? Altså, man kan samtidig ligesom ikke lige fornemme jer. Nej. I er nogle rigtig dygtige mennesker, ikke også? Okay. Og jeres sarkasme bruger jeg meget. Ja. Er man til grin, når man er ved jer, ikke også? Eller er man taget alvorligt? Det kan man ikke altid lige... Nej, det er lidt svært, den balance der. Ja. Så det vil sige, at det er også en af de ting, de peger på, ikke også? Altså, I bliver lidt til grin ved det, ikke også? Så hvad gør I ved os, eller hvad gør vi det, når vi bliver sendt ud til så mange lyttere? Det er da også rigtigt. Anders, det vi skal sørge for, det er ikke at bande, og så heller ikke have noget sarkasme. Ja, men... Ja, det vil jeg ikke. Altså, ja, der vil jeg bare lige sige, at vi har jo her et kodex på vores skole, ikke også? Sådan gør vi her ved os, ikke også? Det er et valg, vi har gjort. Præcis. Og hvad I har vælger, det er jo jeres valg. Det er vores. Ja, ja, men vi vil jo bare gerne også... Men vi vil bare gerne have så mange lyttere... Og vi vil også gerne have lyttere på efterskoler, jo. Ja, og det er bare helt fint, ikke også? Og hvis det her er en udfordring til jer, ikke også? Så synes jeg bare, det er dejligt, ikke også? Og så kunne jeg da godt tænke mig at sige, skal vi gå ind i en dialog om det? Er det noget, I vil arbejde på? Er det noget, vi snakker om igen om en måned? Ja. Hvad har I gjort ved det? Eller hvad tænker I om det? Det ville da være pokkers dejligt, fordi det som vi, altså, vi vil jo gerne gøre det godt, men nogle gange så kan det også godt være, fordi især sarkasme, Anders, den kan altså være svær en gang imellem. Mm. Og der vil vi jo godt have lidt retledning, Erik. Så hvis det var muligt, at hvis vi nu prøver her i løbet af den næste, vi kan sige, vi starter på mandag, og så efter næste uge, at vi så kunne evaluere, om det er blevet bedre. Vil det være muligt? For det vil i hvert fald hjælpe mig meget, Anders. Jeg tror også godt, du kunne have brug for det lidt. Meget. Ja, ikke? Er du der? Erik? I himlens navn, han er væk. Det ser ud som om telefonen stadig virker. Erik, er du der? Ja, jeg er der. Nå, ja. Og der blev helt stille. Ja, okay. Nej. Ja. Det er jeg nervøs. Ja, det bliver jeg da også nervøs. Der troede jeg, at du drev gik med os nu. Jeg tænkte, hvad fanden er filen? Nej, det gør jeg ikke. Erik, vil det være en mulig handlingsplan? Altså, det var da sådan en, det var da et udkast, en idé i hvert fald til nogle ting. Udkast, en idé, ja. Og ved du hvad, jeg kunne rigtig godt tænke mig, for vores vedkommende vil vi gerne starte på mandag. Så har vi lige to dage at løbe, eller halvanden dag, vi har i morgen med. Ja. Så skal du bare sørge for, Erik, og meget gerne melde tilbage til eleverne, at på mandag, der er vi klar. Der er vi klar. Der vil vi forsøge at lave det, man kunne kalde en ren uge. Kan vi ikke sige det, Anders? Jo. Ved du hvad, så synes jeg bare, så vil jeg lige melde ud til mine elever. Ved I hvad, lige snart I har fri omkring mellem 2 og 4, ikke også, hvor I sender det. Ja. Prøv lige at gå til radioen også, og høre, hvad Anders og dem, de gerne vil, ikke også. Og så sige, lad os lige prøve at tage en drøft af det, fordi så synes vi er inde i et samarbejde. Det synes jeg er en meget smuk idé. Må vi have lov at sige tak herfra? Det er jo bare i orden. Erik, har du et musikønske? Ikke de store, sådan, nej. Og det var mere, hvis der vi lige har alt. Erik. Vi har alt. Så det var bare, chancen var der lige, hvis det var... Jamen, jeg kunne godt tænke mig lige at få en Elvis ind. Det kunne jeg lige dejligt. Åh, er der noget specielt med Elvis? Ja, det er jo sådan en for dengang, man selv var lidt yngre, ikke også? Sådan nogle ting, jo. Jo, men jeg tænker, er der noget specielt? Love Me Tender eller sådan en, også? Det er et vidunderligt nummer. Ved du hvad? Jeg har... Love Me Tender er på vej i disse højtaler, Anders, når han har sine fingre ude af... Eller, det mener jeg ikke, Anders. Ej, okay. Love Me Tender. Hvordan går det ellers på skolen, Erik? Jamen, vi har meget at være taknemmelige for, det vil sige, herlige 110 unge mennesker, ikke også? Det er bare herligt, ikke også? Det er jo få lov til at sætte nogle spor. Ja, det er jo det, vi er. Der måske kan komme til at betyde noget for livet for dem, jo. Det er jo det, vi er for. Vi er jo godt, ikke også? Tænde lys. Præcis. Bygge op og ikke bryde ned, vel? Hvor er det rigtigt? Og lad det være disse ord, som vi går herfra for nu, og så vender vi tilbage til sagen. Ha' en god dag, Erik, og hils dine elever. Ja, tak skal du have. Det var virkelig en fornøjelse at snakke med dig. Ja, ja, tak lige mod det. Tusind tak, og Guds fred. Og hils fruen. Ja. Ja, tak lige mod det. Godt, ja. Tak. Moin. Hej, hej. Moin. Moin. Det er du kristelig godt nummer. Det er Love Me Tender med Elvis Presley, som jo også var en god mand. Anders, en af de helt sikre vindere i De Sorte Spejdere, hvis man kan tale om sikre vindere. Jeg er allerede nu ved at prøve at lære mig selv ikke at være sarkastisk. Men vi har stadig i dag til at løbe på, ikke? Har vi ikke? Mm. Jo, for satan vi har. Ja. Så der skal vi lave sjov med tyskere. Ja, det skal de sige. Det er også et segment, som jo nok ikke rigtig kan køre. Jeg synes, Erik var rigtig flink og var god. Forstanderen. Ja. Jeg er glad for, at vi har snakket med Erik. Ja, jeg føler også, at vi kom frem til en god plan. Mm. Og jeg er også glad for, at vi fik klarlagt, at det ikke var forstanderen, som havde, bandlyst programmet, men at det var eleverne, som havde bedt om det. Eleverne, som havde bedt om de samme elever, som skrev til os, at forstanderne... Der var de vildfærdige, der de skrev til os, men så efterfølgende har de besindet sig og så spurgt forstanderen, om ikke forstanderen kunne lade være at spille programmet, indtil at, at vi ikke bandede og var sarkastiske. Lige netop. Må jeg læse op, og jeg glemte at gøre det, og jeg, da jeg ikke var igennem. Jeg synes bare ikke, det var passet på et tidspunkt. Det er, at man kan gå på efterskolens... man kan gå på guitarkursus på efterskolen, og på hjemmesiden, på efterskolens hjemmeside, står der følgende om guitarundervisningen. Mm. Guitarundervisningen tilbydes dig, der har lyst til at, kunne spille til lovsange, eller vil spille de sange, du hører på MP3-afspilleren, eller på P3. Ja. Det eneste krav er, at du er interesseret i at spille, og du har en guitar. Ja. Men det er det, som vi skal sørge for, også skal blive til virkelighed. Netop. Så i næste uge starter det her Operation Rene Hænder i De Sorte Spejdere. Vi får lavet badges, og du holder snudskaft for dig selv, når du skal ind i de sjov, fordi du bliver indgyder, ikke, Anders? Jeg er helt med på, hvad du siger. Så du skal have, om jeg så må sige... bandet af hen over weekenden, ikke? Jeg har virkelig lagt bånd på mig selv, også lige nu. Hvad? Jamen, og det er godt, men tryk på sjov med tysker-knappen, fordi det er altid sket. Vi har et indslag, der hedder Dialekt og Diktion, sjov med tysker. Ja. Og det var 1 minut og 6 sekunder i dag, inden vi skal spille tillidsbingo. Det kommer her. Hov, stop, San. Det kommer her. So, hi, here's Uwe Boll, and I have a statement to make about that internet petition. There's a petition out, Stop Uwe Boll, and I said, like, if there are 1 million people on that petition, I stop actually making movies. And I want that there's a petition also out there, like a pro-Boll petition, and I expect 1 million votes pro-Boll. And I hope somebody will set it up and you all start signing it. Because, look, I'm not a fucking retard like Michael Bay or other people running around in that business or Eli Roth making the same shitty movies over and over again. If you really look in my movies, you will see my real genius, you know? And if you go on May 23 in Postal, you will see that I deliver a movie what nobody else delivered in the last 10 years. What is way better as all that social critic George Clooney bullshit what you get every fucking weekend. So you have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Goodbye. Det her er ikke et indslag, vi har approved, forstået på den måde, af alle de bandeord, der var med her. Ja, de står for Uwe Bolls egen fucking regning. Ja, eller undskyld, eller egen... fanden med dig tro. Ja. Nu skal... Nå, for satan. Nu skal vi sgu også videre. Men jamen, det er også, fordi vi skal have fucking bandet af inden på mandag. Med den her knallekvist. Pis, det bliver noget lort at skulle så se siger på jeg det. Knalle, som om, at det... ej, hvor er jeg faktisk, jeg sagde knalle i radioen. Nej. Du sagde knalle i radioen. Men man kan også bare knalle noget fyrværkeri af jo. Og på den måde er det ikke nødvendigvis et bandeord. Håbsen! Stop. Det var noget indslag, vi skal høre senere. Jeg vil bare lige tease for det. Kommer her. Det er i går fra TV2. Det lukker vi med i dag. Prøv at høre. Heste! Og det, hun siger, det er heste. Heste! Det er Jan Fog. Som, bitches! Hvad hører vi her, Anders? Wounded Cougar med Drop Your Panties. En af de sidste chancer, vi har for at spille det nummer. Ja. Ja, der bliver det stille i næste uge. Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg overvejer, om jeg skal trække mig tilbage nu, og så sige, det var det sidste program, vi nåede at sende i dag. Eller nogensinde. Ja, men det... Jeg skal virkelig overveje, om jeg kan gennemføre den aftale. Vi har jo lavet aftalen med en forstander for en efterskole. Det, så tror jeg, det kan man ikke. Det var jeg også med Jens Rode engang på TV2 Radio. Den kom jeg ud af. Det kan sagtens noget gøre. Det er ikke noget problem. Ja, må vi se. Og det er sat med svært der. Ja, men vi kan jo fucking se, hvor lang tid vi holder, for helvede. Ja, det er ingen høj. Vi starter fucking mandag, og så ser vi, om der er lort nok til at køre den hele mandagen ud, eller om vi skal pisse i karret og sige, så kan vi ikke mere. Ja, ikke? Om der bare er nok afføring, der kan køre ned i golden showerhalsen. Du vil aldrig tog lidt op på ordet afføring. Du er allerede ved at dø, Anders. Det er sgu næsten synd at se. En rusten urinslæde er jeg blevet til. Ja, men det er lidt, du sidder og tænker i 6 sekunder, og så kommer der afføring ud. Det er altså ikke imponerende. Men okay, sådan er det. Den skole er jo en intermissionsskole, og jeg tror, det der er sket nu, bare ved, vi har talt med, det er, at jeg er blevet besudlet med herrens saft. Så tror jeg, vi skal til at spille Tillis Bingo. Anders, er du sød at trykke på? Fordi vi har jo det, der hedder en fantastisk nyskabelse. Her er du, Mille. Anders. Nogle gange, så tror jeg bare, at vi skal bytte plads. Så skal du sidde her med en trøje med armen om bagpå, lige så stille. Og så kører jeg resten af det her program. Kære lytter, det vi gør nu, det er, at vi skal præsentere en vaskeægte sensation. Jeg har et idol, som jeg elsker og holder af. Jeg har aldrig haft æren af at møde ham. Mm-hmm. Jeg tror heller ikke, det vil ske, for der er alt for mange illusioner, der vil briste inde i mit hoved. Her snakker jeg om Gud selv. Det er Gud inden for bingo. Danmarks største bingovært, og det er sagt helt uden at være ironisk eller sarkastisk. Peter Skram. Peter Skram fra... Bingo på DK4. Det er Sifas bingo, som kører hver lørdag og søndag. Man kan se det på DK4 blandt andet, og på TV Danmark oppe i Nordjylland. Det er fantastisk. Ja. Peter Skram er tidligere førsteholdsspiller hos OB blandt andet. Det kan han jo ikke gøre for. Men prøv at høre, kære lyttere. Det er en sensation. Intet mindre. Gør jeg klar. Her er reglerne. Ved ingen ringer end Peter Skram. Velkommen til Tillidsbingo i De Sorte Spejdere. Du ringer 70 3x20, når du mener, du er bingo. Husk at sige Tillidsbingo som det første, når du kommer igennem til studiet. Vi starter med at spille en enkelt række. Første tal, det er nummer 14. Nummer 14. Er det ikke smukt, Lars? Det er meget smukt. 62. Og det der, stopper lige. Det, der gør det her nyskabende også, kære lytter, det er, at det gør en del stærkere, når Peter siger det. Han har også lavet mange flere bingo-tænser, end vi har. Ja. Men så er det nye også, at det normalt aldrig rigtigt er Peter, der læser tallene op så hardcore på den her måde. Det plejer han at have en ung kvindelig assistent til at gøre. Han har rigtig mange kvindelige assistenter. Han er Peters Kram, for fanden. Det er det. Der står en hel række, du. Hver morgen, når han står op, så siger han, skal jeg tage tøj på selv, eller skal jeg lade min kvinde i stedet gøre det? Så kommer Albino ind, og så gør hun det, eller Bobette, eller hvad det hedder. Albino Bobette Knudsen. Ej, jeg bliver lige nødt til. Jeg bliver simpelthen lige nødt til. Og jeg bliver nødt til. Do you love him? Do you feel joy? Say joy! Ashamed to call his name. Yes, Lord. Only God can give that woman the kind of joy she had right there. Make a joyful noise unto the Lord. Yes. I am very happy to be here. Amen. Amen. Yes, ja, det er også. Nå, vi kører videre. Ja. 62. Oh. 62. 22. 22. Oh. 22. Jeg tror aldrig, vi har haft 22. 90. Opsand. 90. Gammel ud. 52. Hallo? Hallo? Nå, hallo? Det var dumt at lægge på. Vi tager en mere. 52. Den havde vi også i går, 52. 48. Har vi også haft mange gange. Ja. 48. Hallo? Hallo? Hallo, Tillidsbingo. Ah, men... Nej. Du sagde jo hallo til Tillidsbingo, kære ven. Og der er blinklys også, kan du høre det? Der er kommet lige blinklys på. Ja, nu prøver hun at se, om hun kan lokke os, ligesom vi blev i går. Nej, den holder ikke. Du sagde hallo til Tillidsbingo. Du sagde hallo til Tillidsbingo. Nej, det var ikke det, jeg. Kære ven. Ej, jeg vil sige... Ja, men der er ikke noget... Nej, der er selvfølgelig ikke noget at gøre, men jeg er dårlig ryst over, at man forsøger at snyde i snyden. Ja. Det har man ikke gjort på efterskolen. Det er post og præg. Jamen, det var en, der vinkede her, så jeg lige måtte lige... Ja, der var en, der vinkede der, når du kører i Hyundai. Hejsa! Hallo! Tillidsbingo, helt tilfældigt sammen. Desværre, kære... Det var fordi, der var ego, det var jeg selv, I hørte. Nej, og nu bliver det også der bliver kritiseret. Ja, sådan altså, nu, kan du have en rigtig god dag og passe Herren på dig selv. Herren hjælper os, men have det rigtig godt. Guds, ej, det er Guds fred. Moin. jeg bliver simpelthen nødt til at lægge på der, fordi ellers bliver vi jo lige... Jeg har allerede rystet på forhånd. Nå, vi kører lige så lidt videre med Peter. Peter Skram. 104. 104. Mm-hmm. Nummer 7. Hallo? Hallo? 88. Stændes bingo. Ej, sådan skal det gøres. Sådan skal den tid skabe. Hvem taler vi med? Christian. Goddag, Christian, og velkommen til programmet. Tak skal jeg. Christian, og tillykke, Christian. Du har vundet en trøje. Tak. Mm. Christian, hvor ringer du fra? Mm. Jeg ringer fra... Lige nu kører jeg i Østerlindet. Østerlindet Rejser er jo et stort rejsebusselskab, kan jeg forstå. Det ligger faktisk lige der, hvor jeg kører rundt med gyllevognen. Nå, for se, hvad der... Har du gylle i tanken? Nej, jeg er på vej hjem og fylde. Fylde gylde på tanken. Christian, så er du en af de landmænd der, man elsker. Man kører der Hyundai'en i sin i10'er, ikke? Og så sidder man der, og så... Første forårssol titter frem. Og man så, tænker, skal jeg ikke rulle vinduet ned? Ja, og så kører man lige bag dig. Du var hjem for at fylde gyldetanken op, og den chat pisser stadig lige en lille smule ud på vejen. Så ens helt nye i10'er er smurt ind i dine små efterladenskaber for din tank. Der kan også være en Ignis, jo. Ja. Det er tæt på i hvert fald. Ja. Hvor mange slanger har du hængende? Åh, jeg har ikke talt dem. Den er 24 meter bred. Tak skal bred? Det er meget gylde. Ja, Anders, ja, den spjætter jo armen ud. Nå, det er rigtigt, ja. Hvem er det, der er ved at dø i baggrunden? Det er transmissionen. Det er ikke nogen. Ja, det er traktor. Hvad? Åh, vi skal kætte traktor lige om lidt. Ja, jeg ved godt, hvad det er for en. Det er ikke det, du tror, det er. Jo. Det er jo som laver alt. Skal vi vide en ekstra titel på, ikke kan gætte? Det, ja, kan det vi tror godt, jeg faktisk godt. Det kan vi godt skive og skrække, fordi der er støbsen. Så slipper vi op, som man siger. Traktor er kernekompetenceområdet, men Anders, det er først noget, vi... Ej, prøv at høre, den er der ved at dø, den lille Deutz. Og så har Christian bare svært meget astma. Ja, noget i den retning. Ja, der er meget forden ved at gå ned der, men Christian... Jeg tror ikke, den forden er en Deutz. Ja, det får vi at høre. Okay. Hvor meget gylde er det, min ven? Hvor meget er der i tanken, når den er fyldt? Hvor meget er der? Det er 25 tons. Og hvad har vægtfyld? Hvad gylde har vægtfyld? Hvad vægtfyld har gylde? Det ved jeg ikke helt. Men ligger man omkring altså 2.500 liter, så er vi der ved at... Det må være nogenlunde på en, ikke? Anders, tror du ikke det? Ja, det er noget i den retning. Altså, hvilken det er 1,1 eller andet. Ja, okay. Hvor varmt skal det være, for at gylde selvantænder? Det må du ikke spørge mig om. Ja. Hvad vil der ske, hvis man sendte gylde ud i rummet? Det ved jeg sgu heller ikke. Det vil blive vægtløst. Og så sige, vi ikke ved noget. Christian, kære ven, hvornår er du fri fra gyldejobbet? Jeg tror, jeg bliver afløst her 5:30 eller noget. Er det sådan en sæson for gylde nu? Anders, det kan ja, jeg det er rimelig meget sæson, ja. Hvad er det, reglerne er, Christian? Man må ikke sprede det, før der kommer... der skal være noget på jorden, eller også må der ikke være det? Eller hvordan er det? Ah, men det er mange regler. Det er, vi må først med at starte med at sprede i midt af februar. Midt af februar. Det er det gode ved landbruget. Der er en periode hen. Christian, det er det gode ved landbruget, den måde, du sagde på. Ja, der er mange regler. og der kan man jo sige, at de fleste landmænd bor jo heller ikke ved deres egen mark. Det vil sige, det grundvand, de skal drikke, det får de fra et andet sted. Ikke? Men gylle og ejle, hvad er forskellen på de to ting? Det er det samme, tror jeg. Det ved jeg heller ikke. Vi bruger aldrig ordet ejle. Andet end om mesters kone, ikke? Se, det har Christian jo pli nok til at kommentere, Anders. Christian, er du fuldt uddannet landmand, eller er du elev, eller er det dit eget landbrug? Du er elev? Nej, jeg er elev, ja. Hvornår er du færdig? Februar 2010. Nå, så er der lidt igen. Og, skal du så have egen bedrift, eller skal du få blive ansat hos en anden? Ja, det ved jeg så, men jeg vil være driftet, så det tager lige halvanden år med, jo. Men ellers så kunne jeg godt tænke mig at have mit eget på et tidspunkt, ja. Og skal det så være svin eller korn eller noget helt tredje? Ja, det ved ikke. Jeg arbejder med køer lige nu. Mm. Altså, lige nu kører gylde, men ellers arbejder jeg med køer. Ja. Er det gylde for køerne, du spreder? Anders, køer laver gylde. Nej, det er svin faktisk lige nu. Men hvad laver køerne så lort? De skider bare. Nå, okay. Det er jo kokasser. Ja, vi kører lidt en skinkesæson ved siden af, så det er en anden mand, der var arbejde. En skinkesæson? Christian, hvor tit siger I, nej, der står kone og laver kokasser. Nu tager jeg lige min... Gerne et par gange dagligt. Nu tager jeg lige min vaders på, for jeg ikke kommer til at træde i kokassen. Anders, jeg har arbejdet på en gård, og jeg vil sige, vi sagde kokasser, der hvor jeg kom fra. Naturligvis. Og hvis ikke... Det er det alligevel ikke troet om dig, Anders. Jo, men sådan at er det. At du har arbejdet på en gård. Det var, der var ikke andet end 18 malkekøer, men de skulle hver eneste dag, så hævde man mælk ud af patteren på dem. Så sov man lidt. Nå, men så var der mere mælk i, ikke? Skruen udenunde. Jeg fandt aldrig ud af, hvad idéen var. Landbrug var lidt... Det var et kollektiv, ikke? Det var i den grad et kollektiv. Ja. Det var på ferierne. Det må ikke sige, det er længere. Nej. Men hvad for nogle køer er det? Er det sortbrød, er det noget? Eller hvad kører du? Ja, det er sortbrød. Det er også en dejlig ko. Ja, det er det. Jeg har skudt en sortbrød ko. Jeg har skudt en sortbrød ko, eller hvad siger du? Jeg har skudt en sortbrød ko. Nå, det har du alligevel. Ja. Med hvad? Den bad selv om det. Jeg skød den med en boldpistol. Nå. Okay. Så bliver Christian helt varm inde i nu. Det er ligesom, hvad hedder den? Det er godt dagligt, hva'? Hvad hedder den? Den danske film der, med Mads Mikkelsen og Ole Testrup mødes ud i skoven. Jeg ved ikke, jeg ser så... Blinkende lygter. Hvor de sidder der. Og de skyder din ko. De skyder alt omkring sig, tror jeg. Men det er jo ikke noget, vi skal trætte Christian med. Nej, Christian. Hvad laver du så, når du er fri? Tja, jeg fester og hygger mig og køre rundt i min bil og sådan ting. Christian, hvilken bil har du? Jeg har en Chevrolet. Upsan. Altså en ny en eller en rigtig Chevrolet? Ja, en ny. Du ved jo godt, hvad den hed før, den hed Chevrolet, ikke? Ja, Daivo. Ja, den hed nemlig Daivo. Og hvad betyder det? Det må du ikke spørge mig om. Det betyder en rigtig lille møgbil. Det betyder en rigtig lille skodspand. Men det er ikke en lille Daivo-klon, du har, vel? Det er en rigtig Chevrolet. Nej, det er en rigtig Chevrolet. Anders, de laver rigtig Chevrolet. Hupsan. Det er ikke en... Altså, Chevrolet, der skulle ikke have stået Daivo på den, vel? Nej, det vil jeg ikke mene. Er den bil bygget i Amerika? Nej, det tror jeg ikke. De bygger ikke biler i Amerika. Ja, så er den også noget Korea, der vågner ud der. Skal vi ikke lade Christian have sin Chevrolet? Jo, men... Christian har vundet, og Christian og vi skal slukke på en positiv tur. Ja, det er ikke engang Christian. Godt, Kirsten, har du tilfældigvis en veninde? Eller kæreste? Veninde, som hedder Charlotte, for eksempel? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nå. Nej, det har jeg ikke. Det var da bare noget, jeg troede, alle landbrugselever havde rundt omkring i landet. Nej. Men det har man ikke der. Men hvad hedder din veninde? Hvilken en er dem? Den bedste veninde. Hun hedder Christina. Jo, det er gud, det er ikke rigtig langt. Er I kærester, eller er I bare veninder? Venner. Ja, det ved jeg ikke lige hende. Vi er vist bare veninder. Jeg forstår, Christian. Hun er ude at rejse. Hun er ude at rejse lige nu. Det er noget sprogkursus, ikke? I Skotland. Og hun har ikke taget sin mobiltelefon med? Nej, det er Australien, så vidt jeg ved. Ja, fint nok. Din mor møder hende op i gågaden på mandag. Så til lang lørdag. Og så siger Christine, jamen jeg er der kommet hjem. Det er bare glemt at sige. Christina, ikke også? Christine, ja. Hvad skulle Christina i Australien? Ud at rejse, tror jeg. Hun var stadig 3 måneder. Hvad hedder din anden veninde? Ud at opleve verden. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvilken anden vil du gerne høre om. Altså den, som din bedste veninde, mens Christina er ude at rejse? Ja, det ved jeg sgu ikke helt. Nej, det er også fint. Det er ikke så nemt altid. Nej, det er også det, at siger man et navn, Anders, så er der jo 10 navne, der bliver ked af det, ikke? Jo. Christian, du er en fræk fyr, og det, du skal gøre nu, det er, at du skal aktivere blinklyset på traktoren, så skal vi gætte, hvad det er for en. Hvis du kan. Ja, hvis I kan høre det, ja. Ja. Vi er klar. Det er lige det. Den siger ikke, at noget gør den her. Nej. Jeg tror ikke, man kan høre den. Prøv lige at... Jeg kan prøve at gasse lidt op, så ja. Kan jeg gætte. Ja, det er jo det. Jeg ved ikke, hvad det er. Hold. Ventil. Stop først, Anders. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg er nødt til at gå hen og sige, at det er en John Deere. Og jeg tror, det er den der John Deere, der hedder 3000S. Det er enten en Lamborghini, eller også er det en Mercedes. Fiat Acre kan det jo også være. Ja, det kan det også, men den har ikke den der... Nej, men jeg tror sgu, det er en Fiat Acre. Du har gættet. Ah, prik. Ja, den er parkeret på den. Den er godt nok rød, men det er en Pace. Pace? Men jeg har slet ikke gættet endnu, skipper. Nej. Hvad gælder du på, Anders? En Chase. Ja! Det var ikke godt. Og så sagde du, vi ikke kunne noget om traktor, Christian. Anders gættede det, kammerat. Christian, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Mm-hmm. Ja. I emnefeltet, der skal du skrive lyd i oceanerne. Lyd i oceanerne? Ja, og så er dit navn, din adresse. Og også Christinas navn og adresse. Nej, hendes størrelsen på hendes trøje. Så kan hun få en, når hun kommer hjem. Det lyder godt. Tak fordi du ringede, og pas på med gylden. Jeg skal prøve at fjerne en god dag. I lige måde, Christian. Ha' det rigtig, rigtig godt. Tusind tak. Moin. Moin. Moin. Hej. Christian var meget sød. Meget sød. Meget sød ung mand. Jeg tror ikke, vi når da godt at spille pladen fuldt. Det gør vi da. Den er kun 48. Christian skal bare ikke spille på alt for mange heste. Nej, men jeg tror, når man er par 20, eller der er omkring de 20... Og har en Chevrolet, ikke? Og en Chevrolet, som er bygget i... Og en vag dufter gylde. Ja. For kokasserne. Så er der ingen problemer. Det tror jeg da ikke. Om et øjeblik, pladen fuld. Peter Skram læser det næste tal op, ikke? Ja, familien. Vores gode venner. Og det snorer. Vi sender jo fra Skanderborg Festival, Danmarks smukkeste festival, den anden weekend i august, ikke, Anders? Ja. Torsdag, fredag og lørdag. Der sker rent faktisk det, vi går på ferie den 23. maj. Og første gang, vi så er tilbage efter vores alt for korte sommerferie, det er så om torsdagen på Skanderborg. Ja. Det vil være den anden torsdag i august, så vidt jeg har forstået det, ikke? Og jeg siger muligvis for meget, men det tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg kan bare ikke holde på en hemmelighed. Nej. Det er sådan, at festivalen sammen med os, altså P3, ikke? Og de sorte spejder og sådan noget, ja. Er ved, at for det er arrangeret sådan, at familien... Som vi lige hørte. Med det snor i min skalle, spiller på vores scene i vores program. Oh, foran en masse mennesker, når vi sender fra Skanderborg. Det er det, der arbejdes på. Mere kan jeg ikke sige for nuværende. Så bliver jeg nødt til at slå mig selv og os alle os andre ihjel. Og det er noget, vi ikke må. Det er lige netop rigtigt. Vi mangler at køre pladen fuld, Anders. Send him away. Og så spiller vi pladen fuld. Telefonnummeret, det er stadig 70 3x20. Og husk at sige tillidsbingo, når du mener, du er bingo. Første tal, 30. Peter Skram. Mm. 30. Tak, Peter. 63. Prøv at høre, hvor koldt han læser mig op. 63. Hva? Jamen, det er myndigt. 91. Hallo? 91. Tillidsbingo. Ja, det er meget, meget smukt. Hvem taler vi med? Starter med Morten. Goddag, Morten, og velkommen til programmet. Tak. Morten, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra mellem Viborg og Aarhus. Oh. Og du er på vej mod Aarhus? Ja, det er jeg nemlig. Skal jeg lige tage dig væk fra den håndholdte? Ja, hvis du kan. Ja, hvis du må. Så. Oh. Du har lidt ind til siden. Okay. Så virker den. Er du på landevej eller motorvej? Jeg er på landevej. Oh, okay. Er du på vej hjem til Aarhus, eller er det noget arbejde? På vej hjem til Aarhus fra arbejde. Og hvad har du lavet i Viborg? Jeg er på kursus i dag. Cool. I konflikthåndtering. Du hedder også Christian? Jeg arbejder på psykiatrisk hospital. Christian også? Christian? Hedder du ikke også... Morten, undskyld. Morten, Morten? Undskyld. Ja. Ja, det var fordi Anders troede pludselig, du hed Christian Morten. Det er et lille udfald. Du har været til krisehåndtering. Nej, konflikthåndtering. Og du arbejder på psykiatrisk afdeling. Ja. Som sygeplejerske, som... Psykiater. Som pædagog. Som pædagog. Er det på Aarhus Sindssygehospital? Nej, for det er Viborg. Nej, det er i Viborg. Ja, men hvorfor skulle du egentlig ikke strække nu så? Nu så? Det gør pædagoger ikke. Nej, det er rigtigt. Det er kun medhjælperne, sgu da. Det er korrekt. Sgu da søren også. Satan. Morten, har det været et godt kursus? Det har været et rigtig spændende kursus. Ja. Hvad er om jeg skulle sige, hjørnestenen i konflikthåndtering inden for psykiatrien? Det er at kunne nedtrappe en konflikt, så det ikke bliver nødvendigt at skal fastholde en patient. Det er, altså, hvis Anders står og truer mig med en kniv, så siger Anders, du skal lægge... Eller jeg skal ikke sige, han skal lægge kniv. Jeg skal sige, Anders... Stik mig. Nej, jeg skal nedtrappe konflikten, ikke? Så jeg skal sige, Anders, det du skal overveje... Anders, det jeg ser, Morten, der gør... Morten, hvad skal Anders sige? Hvad skal jeg sige? Jamen, Anders, han skulle nok prøve at komme væk. Bare løbe. Det er sgu den konflikthåndtering, jeg kan forstå. Man kan ikke se røven for bare skosoler, så stærkt skal det gå. Ja, hvis det er en kniv, så vil jeg skynde mig væk i hvert fald. Ja. Hvis det er et stumt instrument, for eksempel en totenslæger. Jamen, jeg vil sige, uanset hvilket våben det er, så er det meget dumt at stå foran det. Det føler jeg rigtigt. Så man skal bagved, og så skal man tale helt roligt. Ja. Okay. Hvad er det, hvis man stod med en ukulele? Ja. En ukulele? Jamen, så vil jeg bede om en lille sang. Så man stod med Yoko Ono? Hvis man stod og troede på Yoko Ono. Ja, så skulle man også bare løbe i en vis fart. Og hvis man er taxichauffør, og der kommer en person ind og sætter sig på pladsen lige bag chaufføren, så ved man godt, så er der bare lavet luften. Nej, den er galt. Så skal man bare huske at køre sæde så langt tilbage, så der ikke kan sidde nogen der. Ja, eller så skal man bare gøre det, mens han sidder der, fordi så sidder han fast med benene. Det er faktisk rigtigt. Morten, Anders, er du på vej ind til familien? Ja. Ja, det er. Og er der, hvad består husstanden af sådan rent familiemæssigt? Er der hele pakken? Ja, der er hele pakken. Der er kone og et barn. Ja, og så husdyr også? Nej, det er der ikke. Okay. Bor I selve Aarhus, eller lidt uden for Aarhus, eller lidt før Aarhus? Jamen, det er simpelthen selve Aarhus, lige bag ved Bruns Galleri og Banegården. Nej, hvor hyggeligt. Så det kan ikke blive meget mere selve Aarhus. Og hvordan er det her barn i byen? Det er et godt spørgsmål, Anders. Ja, indtil videre, så er det meget fint. Hvor gammel er barnet? Han er 8 måneder. Bor I hus eller lejlighed? Det må være lejlighed. I en lejlighed. Ja. Og det er ikke noget problem? Sådan, at skal gå op og ned med barnet og alle pakkenælkerne? Vi har elevator, så det er ikke noget problem. Og 23 værelser. Ja, og 23 værelser. Så I mangler som sådan. Det giver godt at være pædagog. Eller også, hvad laver din kone kæreste? Hun er studerende, så... Og det giver så også så tjener hun jo kassen. Anders, ja, hvad hedder den restaurant i Jægersborgsgade, hvor vi var over? Hvad hed den, ja? Morten, der ligger en restaurant i Jægersborgsgade. Der ligger en fantastisk restaurant. Som var sådan en vin... Vin var sindssygt. Ja, der er også en vinforsælgning, og så kan man få sådan noget mad. Det er nærmest en bistro. Der er en, der hedder Malling og Schmidt, er der en, der hedder. Nej. Det er ikke den. Det er sådan en bistroagtig ting, og så kan man bare få fantastisk mad. Det vil jeg bare anbefale at gå ned, hvis du har... Den ligger mest nede mod Salling, ikke? Salling ligger nede i gågaden, Anders. Det er Nå, så er det ikke der, nej. Men nu er der sikkert allerede nogle lytter, Anders. Hvis du lige det kommer vi tilbage til morgen. Anders og jeg skal faktisk til Aarhus på onsdag, tror jeg, det er. Ja. Okay. Der er sådan en årlig kapsejlads. Ja, og der er universitetet. Ja, der er vi blevet spurgt, om vi vil komme over og kommentere det. Og vi ved jo sindssygt meget om kapsejlads. Ja, og det er også derfor, at vores udsendelse de sidste par uger før nu her har været bondet, fordi vi har jo været med kronprinseparret i Florida og dække deres far 40 sejlads derovre. Ja. Helt privat og internt, det skulle jeg måske ikke have sagt. Ej. Men det, der sker, det er, tager vi med over, og så kommenterer vi det. Og så når kronprinsparret kommer hjem, så kan de sidde og se, ud fra vores kommentar, hvordan er sejladserne gået. Og på den måde hjælper vi besætningen ombord på båden. Og det er det, vi er for. Ja. Og derfor er vi også blevet spurgt, om vi vil gøre det på. Og det har vi naturligvis sagt ja tak til. Det kan jeg godt forstå, det er også et altid arrangement. Ja. Har du været der mange gange til det? Har du deltaget i det måske? Nej, jeg kunne bare kigge på gange. Hvad med din kæreste som studerende? Er hun måske deltager? Hvad studerer hun? Lige nu, der er det dansk. Dansk, det er også et godt fag. Men det er jo mere ingeniører og læge og medicinstuderende og sådan noget. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Åh, Anders, vi er da ked af, hvis vi vækker dig, Anders, midt i interviewet. Skal du lige hen igen og ligge lidt? Jeg sidder og kigger på, hvad den der... Du kan bare lige se på min telefon, om der er nogen på sms'en. Jamen, det kan vi da også. Som havde skrevet det der med den der bistro. Ja, men der er ikke nogen... Der er vi altså lige ramt et tørt sted. Den hedder Bistro 55. Ja, gør den det? Det står der i hvert fald her, og det er nok, fordi den ligger i Jægersborgade nummer 55. Og det vil vi godt anbefale. Hvis man skal ud og spise, skal det være det. Vi skal faktisk til at ringe af for fanden. Ja, vi skal. Men du har siddet og sovet lidt, Morten. Tag og få din kæreste med derinde en dag. Og det bliver I ikke ked af. Morten, send en e-mail, satansøngelsnabelag.dk. Emnefeltet, der skriver der hestekald. Og selv, og størrelse. Og så navn og adresse og størrelsen på dig og din kærestes trøjer. Det skal jeg gøre. Tak. Vi når ikke blinklyset, fordi der er 15 sekunder. Christoffer Meiner har allerede sat. Det var sådan en skam. Skynd dig lige at tænde. Tænd det lige. Det er Nias yndling, så. Ja. Berlingo. Det er Nissan Micra. Det er en Getz. Pis. Ah! Du vandt fordømt. Klokken er 16.